तब धर्म विचार कर रहे हो, जब फल अधर्म का सम्मुख है। जो बोया है वह काटोगे, अब होता तुमको क्यों दुख है। चाहे अब न्याय रूप अथवा तुम दया मूर्ति दिखलाई दो, कितनी भी सत्य पुकार करो, कितनी भी धर्म दुहाई दो। हे कर्ण न मुक्ति दिलाएगा अब यह धार्मिक पाखंड तुम्हें, जो पाप किया तुमने उनका पाना ही होगा दंड तुम्हें। सचमुच मैं क्रांति चाहता हूँ, पर ऐसे क्रांति नहीं होगी, जब तक न मिटेंगे तुम जैसे दुनिया में शांति नहीं होगी। गिरधारी कह रहे थे इधर उठाकर हाथ, अर्जुन क्या तक रहे हो, काटो रिपु का माथ। उधर तभी हो रहे थे अस्त सूर्य भगवान, कुंती जी कर रही थी उनको अर्ध्य प्रदान। पूजन अर्चन निरत थे आत्मा और शरीर, हाथों में भी नीर था आँखों में भी नीर। हे वैवस्वत विभावसु भास्कर रवि मार्तंड, दीप्यमान है आपसे सभी लोक भूखंड। हम सीमित परतंत्र हैं, प्रभु असीम स्वाधीन। करिए अपना अंश अब अपने ही में लीन। कुंती ने अंजलि दे झुका दिया जब माथ, प्रमुदित हो कहने लगे उसी समय दीननाथ। क्षत्राणी बाला धीर धरो, आंसू बेकार बहाना है, आदर्श सदैव क्षत्रियों कारण मध्य वीर गति पाना है। तुम उस योद्धा की माता हो, जो योद्धा ही से हारा है, अब तलक शान के साथ जिया, अब प्राण आन पर वारा है। है सुयश आज जो एक जगह, वह एक रोज घर घर होगा। मत करो सोच मर जाने दो, मर कर ही कर्ण अमर होगा। अर्जुन तो दुनिया में केवल बलवान वीर कहलाएगा, लेकिन बलवीर कहा कर भी वह दान वीर कहलाएगा। विख्यात रहेगा भूतल पर सर्वदा कर्ण जैसा दानी, सब यही कहेंगे फिर जन में ऐसा योद्धा ऐसा दानी। अर्जुन ने छोड़ा उधर एक अंजलिक बाण, खींच लिए जिसने तुरत वेर कर्ण के प्राण। सबने देखा उस समय हो आश्चर्य विभार, एक ज्योति सी धरा से चली गगन की ओर। संध्या उषा बन गई, क्षितिज हुआ रंगीन, सूर्य अंश अश्वह हो गया, सूर्य बिंब में लीन पांडव दल करने लगे। तत्क्षण जय जयकार कौरव दल में मच गया, भीषण हाहाकार। अर्जुन श्री कृष्ण चले हंसते श्री धर्मराज के पास तुरत, दुर्योधन गया कर्ण के ढिग लेता गहरी निश्वास तुरत। गिर पड़ा उधर टूटे तरुसा दुर्योधन जब मूर्छित होकर, अर्जुन मोहन से लिपट गए तब उधर परम हर्षित होकर। सब यूं ही हंसते रोते हैं इस हर्ष शोक के अभिनय में, जीना मरना है खेल एक इस मृत्यु लोक के अभिनय में। पश्चिम में छिप रहे थे जब दिनेश भगवान, अरुण सूर्य का सारथी गा उठा यह गान, किया दुनिया में उजियाला सितारा हो तो ऐसा हो, मरा भी तो अमर होकर महात्मा हो तो ऐसा हो। बना सुरराज जब याचक कवच कुंडल भी दे डाले, जो दानी हो तो ऐसा हो, जो दाता हो तो ऐसा हो। युधिष्ठिर भीम क्या छक्के छुड़ाए कृष्ण अर्जुन के, जो हिम्मत हो तो ऐसी हो, कलेजा हो तो ऐसा हो। बनाया मित्र जिसको हो गया बलिहार उस पर ही, जगत के मित्र देखे मित्र सच्चा हो तो ऐसा हो। ललित फूलों की वर्षा कर पुकारे देव गण नभ से, धरणी है धन्य तुमको लाल पैदा हो तो ऐसा हो। महारथी कर्ण की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे सुनते हैं महाभारत कथा संख्या 22 पांडव विजय। निधान कभी न कभी सुमिरन कर निश दिन उनका, देंगे वे ध्यान कभी न कभी। समर भूमि में सो गया जब सूरज का लाल, सेनापति पद पर हुए शोभित शल्य नृपाल। एक बार फिर जी उठी दुर्योधन की आश, अंधकार में मिल गया मानो उसे प्रकाश। पांडव दल में जिस समय पहुंचा यह संवाद, एक निमिष सबको हुआ खेद और आह्लाद। अर्जुन तत्काल बोल उठे मामा अब लड़ने आए हैं, तलवार युद्ध में निश्चय वे आश्चर्य सदा कहलाए हैं। वे अपनी उसी कुशलता का कौशल अपूर्व दिखलाएंगे, गांडीव गदा वाले यह कर कैसे उन पर जय पाएंगे।